sobotę karnawału trzeba utrzymać właściwe tempo, żeby wszystko to, co jest zaplanowane, zwłaszcza w zakresie tanecznych szaleństw, zostało oczywiście zrealizowane. Ja wam to zagwarantuję dziś w tym programie, który nazywa się Disco 90, bo same największe przeboje tej wspaniałej, złotej ery w muzyce pojawią się dziś w naszym programie. Będą też specjalni goście, a jeden z nich właściwie zamruczy już teraz. And so you tell me go to hell, I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on my back, it says I'm Mr. Roo. Of the sweet cold breeze, you don't feel like drive, well baby hand me the keys, and I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you take to my foot bottom, baby please, don't you play with my nose, cause I'm a hatchoom sneeze. Well are you are the bun and me are the cheese, and if I'm me of the rice, then baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Roo. Girl, you're loving well, good. I want your loving. Can't beat it like you should. I give you loving, girl. You're loving well, good. I want your loving. Girl, you make me woo. You like to kiss and caress, rub down every strand of your bandy chest. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Just as a Mr. Bombastic, why? Girl, your admiration, it all leaked me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now I'll tell you no sweetheart. Now the lava, lava, lava, lava, not just fear fart. I'll get straight to the point, like a aura, aura charge. I'm a living in a jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, what it takes to fall. specjalne weekendowe, karnawałowe bity od Rihanny w RMF FM. A tutaj taka gorąca informacja sprzed dosłownie kilku minut. Niedzielne zawody w Willingen zostały odwołane ze względów bezpieczeństwa. Organizatorzy obawiali się, że nie będą w stanie w przypadku większego wiatru wyprowadzić wszystkich, przede wszystkim kibiców, do bezpiecznych stref, co oznacza, że zwycięzcą został Stefan Laje. Willingen 5 właściwie odbyły się tylko 3 konkursy, ale też tak można wygrywać. Sceny zbrodni w RMF FM. Harcie, racja, bicie mnie w tym też dopał, to ja bym wyglądała. Ci draniu podwyci. Najmroczniejsze historie wszechczasów. My mother's gonna die. I'm going to kill her. Daniel Dyk, Kamil Barnowski. Jeden z popularniejszych podcastów na rmfon.pl. Sceny zbrodni. Słuchaj jutro po 22 w RMF FM. Reklama. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Hepaslimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepaslimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepaslimin na wątrobę. Hepaslimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofarm. Weekendowy poranek RMF FM. No, nie budźcie mnie, nie wstanę. Nie mam op! Ludzie, zapomnijcie! Natalia Kawałek i Paweł Jawor stają do walki z zimową nutą. No cześć. No cześć. Paweł Jawor. I Natalia Kawałek. No i fajnie. No. Już jutro po 6:00. Sponsorem programu jest firma Kler. Poznaj nowe sofy i sypialnie. Kolekcje znakomitych projektantów. Dni otwarte w salonach Kler. Producent wędlin JBB Bałdyga poleca Polanki. Dobre składniki i 100% polskiego mięsa. Polanki. Parówki na każdy dzień. Na program zaprasza Obido.pl. Patron konkursu kup mieszkanie i wygraj zwrot pieniędzy. www.obido.pl. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Omlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Farm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby Regina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby Regina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Po reklamie. Hang in the water. You are the sun. When you are closer, closer, won't become undone. No, I'm not a hero. I'm not trying to run. Faster, seem to be the one. Because I'm dying every day without you. My life is not complete without you.

RMF FM i sobotni wieczór pełen emocji, nie tylko muzycznych, ale również sportowych. Trwa mecz Ekstraklasy Wisła-Jagiellonia. Od 28 minuty Wisła prowadzi 1-0 po bramce Turgemana. Więcej szczegółów na temat sportu u nas w faktach o godzinie 21. A teraz w programie Disco 90. Co by się stało, gdybyśmy od słynnego tytułu Coco Jumbo odjęli słowo koko? No właśnie. Jak się taką operację wykona, to powstaje jumbo. I to po trzykroć nawet. Jumbo, jumbo, jumbo. Siedzimy w wózce na promenadzie. Chciałbym taką muzyczkę Filatow i Karać, jakbyście puścili. Yeah. Takie niezwykle żwawe dźwięki pojawiły się u nas dziś w programie Disco 90, ale teraz dajemy chwilę oddechu dla wszystkich zainteresowanych, żebyście mogli zwolnić, żebyście mogli poszukać jakiejś takiej bezpiecznej przystani na te 4 minuty w towarzystwie tego bardzo wyjątkowego duetu. Oni właściwie tylko raz w życiu się spotkali, jeśli chodzi o studio i o nagrania, ale zrobili taki kawałek, który do dziś naprawdę brzmi bardzo inspirująco. Mam nadzieję także dla innych artystów. Terence Sam Darby i The Dream. Nagranie Delicate. Thank you. Minut, godzina 21 w RMF FM. Jeszcze przed faktami zdążymy Was zaprosić na najkrótszy z możliwych kursów tańca samby. Proszę posłuchać tych bardzo cennych wskazówek. Zaczynamy lewą nogą do przodu, robimy krok na raz, wyłączamy na dwa. Do tyłu natomiast ruszamy prawą nogą, robimy krok na raz, dołączamy na dwa. Otwiera plac zakochanych. Kaśka, kocham cię! Jedyne takie miejsce w Polsce powstaje na Placu Szczepańskim w Krakowie. To tam możecie się całować na tle tysięcy żółto-niebieskich balonów, zaręczyć się na oczach całej Polski, wykrzyczeć miłość przed milionami słuchaczy i spotkać innych singli gotowych na miłość. Plac zakochanych imienia RMF FM. Od 14 na Placu Szczepańskim w Krakowie i w RMF FM. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventik D3. Suplement diety Preventik D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventik D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventik D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. 4. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne. Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A. Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kaba, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pekao.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl łamane na konto. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądów już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy smartwatch i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład wodoodporny smartwatch Samsung Galaxy. Zapłać teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Sobotni wieczór o godzinie 21. Warto być na bieżąco, znać wszystkie najważniejsze fakty. A te przedstawi w RMFW Michał Zieliński. 36 km za godzinę. Za dużo. Jutrzejszy konkurs skoków Billingen odwołany. O tym już za chwilę. I potem w faktach sportowych RMF FM. Poza tym mamy ważną informację dla kierowców na trasie S6. Pierwsze ofiary koronawirusa spośród obywateli krajów innych niż Chiny. Jutrzejszy konkurs skoków Willingen odwołany. Dziś wygrał Niemiec Stefan Laje, a Kamil Stok był trzeci. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej MF FM. Dobry wieczór. No Wojtku, wszyscy się już domyślają, że zawody odwołano z powodu pogody. Tak, organizatorzy mieli z nią problem już od piątku, no a prognozy na jutro mówiły o tym, że w Willingen wiatr ma osiągać prędkość nawet 10 metrów na sekundę. Zawody rozgrywane w takich warunkach byłyby niebezpieczne nie tylko dla skoczków, no ale także dla widzów, dlatego burmistrz Willingen podjął decyzję o zamknięciu obiektu na jutro i z tego powodu zawody musiały zostać odwołane. Teraz opowiadana informacja dla kierowców o utrudnieniach na trasie S6 między węzłami Kołobrzeg Wschód i Ustronie Morskie. Na jezdni w kierunku Szczecina zapalił się samochód osobowy. Jeden pas jest przez to zablokowany. Na jezdni w kierunku Gdańska zderzyły się dwa samochody osobowe i tam ruch odbywa się prawym pasem. Dyplomacja Japonii podaje, że obywatel tego kraju zmarł prawdopodobnie z powodu koronawirusa w chińskim Wuhanie. Prawdopodobnie, bo jak wyjaśnia japońskie MSZ, chińskie władze jako oficjalny powód śmierci podają wirusowe zapalenie płuc. Według przypuszczeń niektórych ekspertów, takie określenie przyczyny zgonu mogło dotyczyć już wielu zmarłych, którzy tak naprawdę są ofiarami koronawirusa, w związku z czym w rzeczywistości może być więcej ofiar niż oficjalnie podają chińskie władze. Zgodnie z ostatnimi oficjalnymi danymi zmarło ponad 700 osób, a 35 tysięcy osób choruje. Wcześniej amerykańskie media poinformowały, że w Wuhanie, tu już oficjalnie z powodu koronawirusa, zmarła obywatelka USA. To pierwsza niechińska ofiara epidemii. Koronawirus wywołał też niepokój we francuskich Alpach. Ministerstwo Zdrowia usiłuje ustalić listę osób, które w okolicy Mont Blanc mogły mieć kontakt z pięciorgiem Brytyjczyków zarażonych wirusem, o czym informuje Marek Łacz. Osoby, które mogły mieć z chorymi Brytyjczykami bliski kontakt, to znaczy znajdować się w odległości 1 metra, proszone są o skontaktowanie się z pogotowiem ratunkowym. Zapowiedziano również zamknięcie dwóch szkół, w tym jednej w Korocie Saint-Gerbet u stóp najwyższego alpejskiego szczytu Mont Blanc, do których uczęszczało chore brytyjskie dziecko. Rodzice wszystkich uczniów oraz pracownicy tych placówek oświatowych znajdą się pod kontrolą. Mają unikać wychodzenia z domów i codziennie kontaktować się ze specjalną komórką Regionalnej Agencji Zdrowia. Pięcioro chorych Brytyjczyków jest leczonych w pobliskich szpitalach, a sześciu ich znajomych, również obywateli Wielkiej Brytanii, umieszczono tam w izolatkę. Na razie wszystko w kolejnych faktach Hollywood przed Oscarami. Połączymy się z naszym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim, który będzie obserwował ceremonię rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w nocy z niedzieli na poniedziałek. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor, producent Aspirin C. Aspirin C. Na objawy przeziębienia i grypy. Posłuchajcie faktów sportowych, które przedstawi Wojciech Marczyk. Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Winningen odwołany. Wszystko z powodu prognoz, które mówiły o tym, że jutro wiatr ma osiągnąć prędkość nawet 36 km na godzinę. Dlatego władze gminy Winningen nie wyraziły zgody na otwarcie obiektu w niedzielę. A jak podkreślił w wydanym oświadczeniu burmistrz tej niemieckiej miejscowości, decyzję podjął w oparciu o informacje przekazane przez niemiecki serwis pogodowy. Zwycięzcą Winningen Pike w tej sytuacji został więc Niemiec Stefan Raje. Teraz przenosimy się do Torunia na lekkoatletycznym mitingu Orlen Copernicus Cup. Armand Duplantis ustanowił nowy rekord świata w skoku o tyczce. Szwed skoczył 6 metrów i 17 centymetrów i tym samym wygrał konkurs. Z czasem 51.37 nowy halowy rekord Polski w biegu na 400 metrów ustanowiła zaś Justyna Święte-Ersewicz. Bardzo dobrym rezultatem i nie ukrywałam, tak jak było widać, że byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Poprzedni rekord także należał do Święty Ersetit, a w piłkarskiej ekstraklasie przed chwilą rozpoczęła się druga połowa ostatniego dzisiejszego spotkania. Wisła Kraków 1-0 prowadzi z Jagiellonią Białystok. Bramkę zdobył nowy nabytek białej gwiazdy Alon Turgeman, a w PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznej mężczyzn NMC Górnik Zabrze pokonał MMTS Fidzyn 32-26. 26 bramek, no to jest trochę za dużo jak na nas. Były momenty, że naprawdę fajnie staliśmy wszyscy razem, trzymaliśmy się swoich zasad i zespół Fidzyna naprawdę miał problemy, a były momenty, że zdobywali bardzo łatwe bramki. Mówi obrotowy Górnika Bartłomiej Bis. Po 20 kolejkach Zabrzanie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Wiwe Kielce, które ma tyle samo punktów co Wisła Płock. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor, producent Aspirin C. Aspirin C. Na objawy przeziębienia i grypy. Jutrzejsza prognoza pogody wygląda tak, jakby była z marca albo nawet z marca, bo to jest moim zdaniem bardzo nietypowa temperatura jak na pierwszą połowę lutego. Najniżej to 4 stopnie w Rzeszowie, potem 5 w Lublinie, 6 w Olsztynie i Kielcach, 7 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, 8 w Gdańsku i Bydgoszczy, 9 w Poznaniu, 10 w Wrocławiu i Zielonej Górze. I to nie koniec, bo 11 stopni w Szczecinie. Taki jest plan na niedzielę. Sporo słońca na niebie, trochę chmur. Zatem kto chciałby skorzystać z takiej wiosennej propozycji od natury w lutym, to niech to zrobi jutro w ciągu dnia, bo na razie wieczorową porą w sobotni wieczór w RMF FM Enrique Iglesias. A, on tam będzie szeptał, potem będzie śpiewał. Ja tylko powiem, że to bailamo. Anymore. Don't let the world turn outside. Don't let a moment go by. goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and flee. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Za sterami DJ Jędrych. I'm not niewątpliwie szalone tempo, ale tak się człowiek bawił w latach 90. przy takich właśnie numerach. Muscle Boy i Show Me Colors, a w RMF FM mamy już 20 minut po 21. I teraz All Stars. Camera flashing, please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, I'm not here. Don't act like you know me, like you know me. I'm not here. I am not your homie, not your homie. Ooh, I'm not here. Don't act like you know me, like you know me. I'm not here. You don't know me. Shapes together, but it doesn't mean you're in my cell. Please step back. It's my style, you're cramping. You here for long or no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me. Nah, nah, yeah. I am not your homie. I love you. cowboy lat 90. Matt Sandman, który wyrzucał słowa z prędkością karabina maszynowego. Dziś już nie ma takich ludzi, którzy tak pięknie szybko rapują. To było I Like to Move It, a u nas RMF FM. Disco 90. Po francusku? Oj, bardzo dawno nie graliśmy żadnej piosenki. To Alliance Ethnique. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont interdits. C'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1. Le monde moderne dit tous les vraies valeurs. C'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur. On mille, mille morceaux car les villes, villes aussi Joe sont touchées par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start, no turning back. Feel the groove and you will move. Respect pour le bang bang, boogie boogie hoogie hoogie, haha. Respect l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé. Le tag disparaît et le graphe ressurgit dans des galeries d'ART spécialisées. Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Fait, fait aussi à tous les funky de la planète. Mais quand je dis funky, pensez plus au comportement qu'à les éduquer sous le vent. Oui, le funky est un état d'esprit. Sachez que l'oriental n'en veut ouais, on fait partie. Je... taką zabawę, to ja rozumiem. Disco 90 w RMF FM. Zwłaszcza samochodem, kiedy droga mija bezpiecznie, szybko i w takim tempie, że człowiekowi się nawet ten czas nie dłuży. Tu RMF FM i program Disco 90. Jeszcze jedna szybka aktualizacja sportowa. Wisła Jagiellonia w tej chwili 2 do 0. Drugą bramkę strzelił Kamil Wojtkowski w 56 minucie. Do końca spotkania jeszcze około 10 minut. A w RMF FM ciąg dalszy naszych muzycznych historii i takich skoków do lat 90. Skoczymy teraz w czas, kiedy to nagranie było właściwie królem eteru. Są takie osoby, które do dziś na pamięć znają tekst całego utworu. To jeszcze panowie, przedstawcie się, bardzo proszę. Cześć, widzę z ubicy, szybciej krąży w żyłach krew, gdy słuchacie RMF. Mój ojciec ma kumba, królem wioski. Ja mieszkam w Afrykacji, jechać do Polski. Chciałem studiować w waszym pięknym kraju. Kichedzi mi tu jednak nic nie dają. Ja uczyć się tylko waszego języka i zostać razem Zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zabuba, zab ciągle modlić do Boga. Boże jedyny, Makumbę zachowaj. Nie chcą mnie przyjąć do KPN-u. może mieć swój miłosny, emocjonalny podtekst i tak o nich za każdym razem trzeba myśleć. Na przykład nawet o tym Never Go Away to Seabull w RMFFM, a to a propos miłości i pięknych emocji i muzycznych chwil. Jesień to przypominamy o naszej wielkiej akcji, która będzie się dziać 14 lutego na Placu Szczepańskim w Krakowie. To będzie specjalny plac zakochanych, mnóstwo atrakcji, balony w kształcie serca. Można będzie się tam zaręczyć, pocałować i zrobić wiele rzeczy, które poruszą wasze serca. Takie chociażby jak ta piosenka. Bo teraz dla was Gabrielle i Dreams. Ona też potrafi czarować. Here. people trying to forget about the trouble, just have some fun. Don't you know that just the kind of love that's telling you to believe when everything's just been wrong? You make me feel anew, like anything I do. My love, you make me feel the way I gotta feel for you. So we've only tried to see what love is meant to be. Świat. Jedna z głowy została ta druga. Odkryj z nami tajemnice najpotworniejszych przestępstw. Richard Ramirez, David Berkowitz, Elżbieta Batory, Moses Tittle. Dorwać bestie. Już jutro po północy w RMF FM. Słuchaj także podcastu na rmfon.pl. Reklama. Drogowe ABC. Zawsze przechodź na zielonym świetle. Rozejrzyj się, zanim wejdziesz na pasy. Noś odblaski. Rodzicu, chcesz zadbać o bezpieczeństwo swojego malucha? Napisz na www.rmf.fm, co ciekawego mijacie codziennie w drodze do przedszkola i zgarnij zestaw gadżetów i 300 zł na paliwo na stacjach Tylko K. O bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Dba sieć stacji paliw Tylko K. Współorganizator programu edukacyjnego dla dzieci Drogowe ABC. Już w niedzielę od 18:00. Numer za numerem. Numer za numerem. Za numerem numer. A za numerami stoi Krzysztof Urbaniak. Gramy bez gadania. Numer za numerem w RMFFM. Everybody should be happy. W doładowaniu oczu sprzyja suplement diety Nutrof Total z cynkiem wspierającym widzenie. Nutrof Total z przebadaną proporcją luteiny do zaaksantyny 5:1. Tylko teraz w sklepach Comfort. Wszystkie panele podłogowe AC5 kupisz nawet do 40% taniej. Szczegóły na comfort.pl. Po reklamie. Już czas na fakty, bo na zegarze dochodzi godzina 22, a w RMF FM to najnowsze wydanie przedstawi Michał Zieliński. Badania pięciorga pasażerów wywiezionych z Chin na lotnisku w Warszawie. Przygotowania do Oscarowej gali w Hollywood jest nasz specjalny wysłannik. W Krakowie Wisła rozbiła Jagiellonię 3-0, w Berlinie Hertha przegrała z Mainz 1-3. Piątek nadal bez trafienia w Bundeslidze. Za chwilę też fakty sportowe. 4 Polaków i Chinkę przywiozły do Polski 2 samoloty brazylijskich sił powietrznych lecące z Chin. Rano miały międzylądowanie na warszawskim lotnisku Chopina. Pasażerowie trafili na obserwację do szpitala. Więcej na ten temat wie Krzysztof Zasada. Służby lotniskowe wydzieliły strefę na płycie lotniska, w której zatrzymały się wojskowe maszyny. Przez kilka godzin wstępnie badano 5 pasażerów. Następnie karetkami przewieziono ich do jednego ze stołecznych szpitali zakaźnych. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, te osoby nie mają nawet objawów infekcji. Były badane w Chinach przed wylotem, monitorowane w samolotach. Mimo to zgodnie z procedurami trafiły do szpitala na obserwację. Będą też od nich pobrane próbki, które zbada Państwowy Zakład Higieny. Wyniki mają być znane jutro wieczorem. Utrudnienia na trasie S7 Elbląg-Gdańsk. W Kazimierzowie zderzyły się 2 samochody osobowe i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Trwają poszukiwania niebezpiecznego przestępcy, który po pościgu uciekł policjantom w okolicach Świebodzic na Dolnym Śląsku. Mężczyzna jechał czarnym Mercedesem klasy C sedanem. Uszkodził kilka innych samochodów, staranował radiowóz i próbował wjechać w policyjną blokadę. Policjanci kilka razy strzelili w jego kierunku. Tym żyje show biznes. W nocy z niedzieli na poniedziałek ceremonia wręczenia Oscarów. My liczymy na sukces Bożego Ciała, nominowanego w kategorii film nieanglojęzyczny. Na linii ponownie nasz wysłannik do Los Angeles Paweł Żuchowski i jego gość. A ze mną Tomasz Ziętek, czyli filmowy Pincher. W tej chwili jesteśmy w rezydencji konsula generalnego w LA. Kolejne zaproszenie, kolejne spotkanie. Nie masz już tego dosyć? Nie, wiesz, ja to jakoś... ja dosyć późno dołączyłem tutaj do ekipy w Los Angeles. Jestem dopiero tutaj od poniedziałku. Więc dla mnie każda ta chwila to rzecz nowa. Coś się zmieniło z twoją oceną szans filmu Boże Ciało na Oscara? Po wręczeniu oficjalnym nominacji po raz kolejny widzieliśmy się z Almodovarem i bardzo wychwalał nasz film. No, raczej film jest postrzegany przez członków, nawet osoby nominowane za jednego, powiedzmy, z faworytów. Wiadomo, że Parasite jest, no jest daleko przed stawką. Oczywiście. No to trzymamy kciuki z rezydencji ambasadora w Los Angeles, Paweł Żuchowski. Oscarowa noc i poranek w RMF FM. Już teraz zapraszamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor, producent Aspirin C. Aspirin C. Na objawy przeziębienia i grypy. Posłuchajcie jeszcze faktów sportowych, które przedstawi Wojciech Marczyk. Wisła Kraków w pierwszym spotkaniu nowego roku zainkasowała komplet punktów. Biała Gwiazda 3-0 pokonała Jagiellonię Białystok. We wcześniejszych meczach Lech Poznań także 3-0 pokonał Raków Częstochowa, a Korona Kielce bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Zabrze. Krzysztof Piątek nadal bez bramki w Bundeslidze. Hertha Berlin, który od niedawna występuje, Polak, przegrała dziś 1-3 z Mainz. Napastnik rozegrał całe spotkanie. Z ławki porażkę Borussii Dortmund oglądał zaś Łukasz Piszczek. Jego zespół przegrał 3-4 z Bayerem Leverkusen. Jutro starcie lidera z wiceliderem Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego podejmie RB Lipsk. Armand Duplantis ustanowił w Toruniu na mityngu Orlen Copernicus Cup nowy rekord świata w skoku o tyczce. Szwed skoczył 6 metrów i 17 centymetrów. Nowy halowy rekord Polski w biegu na 400 metrów ustanowiła też Justyna Święty-Rysetic. Od dziś wynosi on 51,37. Konkurs pchnięcia kulą wygrał Czech Tomasz Stanek. Drugi był Michał Haratek. Konrad Bukowiecki, lider tegorocznych list, był dopiero 6. i po zawodach nie krył złości. 3 dni temu też pchnąłem prawie 22 metry, więc to nie jest tak, że ja po prostu nagle straciłem formę, tylko po prostu dzisiaj jeszcze nie będę wyrażał, co ja robiłem, ale no było po prostu słabo dzisiaj, a mam nadzieję, że będzie lepiej w Łodzi. Tam we wtorek w Atlas Arenie meeting Orlen Cup. Jutro polskich hokeistów czeka ostatnie spotkanie na turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Biało-czerwoni w Nursultańsku o zwycięstwo w turnieju zmierzą się z gospodarzem Kazachstanem. Dominik Paś podkreśla, że będzie to najtrudniejsze spotkanie całego turnieju. Jest to bardzo dobra drużyna, mająca bardzo dobrą jakość, dobrych zawodników, ale my też mamy swoją wartość. Gramy jako cała drużyna, gramy bardzo dobrze. Gramy razem i na pewno jutro damy z siebie wszystko. Początek spotkania o 12:00. Zwycięzca awansuje do sierpniowych głównych kwalifikacji olimpijskich. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor, producent Aspirin C. Aspirin C. Na objawy przeziębienia i grypy. W naszego biura prognoz dostałem przed chwileczką bardzo ważne ostrzeżenie, zwłaszcza dla podróżujących nocą. Może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, a lokalnie na Pomorzu i Kujawach oraz w Małopolsce będzie to marznąca, osadzająca szać mgła. To takie trudne zdania, jakoś sobie z nim poradziłem. Do tego temperatura minus 6, minus 5 stopni na wschodzie i południu, a troszkę cieplej na północnym zachodzie, tam nawet 3-4 stopnie na plusie. Przypomnę, że w niedzielę od 4 do nawet 11 stopni, a w RMF FM Disco 90 i takie numery. NSYNC, a zaraz po nich Venga Boy. DJ Jędrych, zapodaj następny przebój. Disco 90 w RMF FM. Take my hand. Grana ekipa Marnik i jego przyjaciele w nagraniu Alone w RMF FM w programie Disco 90. Teraz będzie taki szybki kurs dotyczący trzech literek. RMF. Dobry wieczór panu, to jest radio RFN FM, tak? Proszę posłuchać. RMF FM. RFN NN. Nie, no źle. Jeszcze raz. RMF FM. RFN FM. RMF FM. RFN N. Prawie dobrze. Powtarzaj. No i jeszcze pani zaśpiewa? I Cher też swoje dołoży. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you heard under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Until there was nothing at all. Our every moment, I started to replay. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Pamiętacie? Ech. Disco 90 w RMF FM. Remember the name. Now who you gonna call? That's GB. Now who you gonna call? GWG. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Disco. Madman lost his damn mind in the West. Love left, kidnapped or died, nothing less. Now I must put his behind through the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that ripping you did. Front and center, now when you look back, kid, who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons, too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns won't see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, loveless. Can't stand the heat, so get out the wild, wild. We're going wild, wild, wild west. When I roll into the wild, wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild, wild. Jeden dziki numer z lat 90. to Will Smith i Wild Wild West, a u nas w RMF FM teraz zapowiedź, rekomendacja, zaproszenie, zachęta do tego, żebyście noc z niedzieli na poniedziałek poświęcili na wspólne przeżywanie emocji oscarowych. Będziemy także o tym mówić i bawić się na naszej antenie już od północy aż do 5 rano. Natalia Kawałek i Mateusz Operchał będą na bieżąco śledzić to, co dzieje się tam w tym mieście aniołów Hollywood i czy ta najważniejsza statuetka tego sympatycznego Oscara trafi także do polskiego filmu Boże Ciało. Dowiecie się tylko z RMF FM. Your eyes hide information. Why don't we have this conversation? I lost myself to your emotions. Where did we go wrong? We used to dream about that place in Malibu, blue, where the sun always kept shining for you, for all eternity. Take it slower. She don't be kissing on me either. She came with you and left with me. I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her a new team. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call the way, she can drop a pin and I come meet her. Then next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. Dobrze znamy to Camila Cabello w nagraniu My Oh My w RMF FM. Zaczynamy kolejny etap naszego dzisiejszego programu. Czas na damy, które stworzyły grupę En Vogue. Niech one teraz sprawią nas w dobry nastrój. Friends. of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Sexy, tell them, hey, ooh, give me everything tonight. Ooh, give me everything tonight. Ooh, give me everything tonight. Ooh, give me everything tonight. Cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make it my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up. Lindsay Lohan, put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Szalejemy w rytmach lat 90. Byle do wiosny. Spend all the Sunday morning, I don't feel alright. I'm Monday, Monday, all around the day. I break for Saturday. Go, go, go for Saturday night. Tuesday, is not on my side. Wednesday, three more days to fight. I'm feeling Saturday night. Yes. Pory tygodnia, takie jak sobotni wieczór i sobotnia noc, kiedy możemy spotkać się i pobawić się wspólnie w rytmach muzyki z lat 90. Właśnie tak to brzmiało przed chwilą. O sobotnim wieczorze śpiewała ekipa pod nazwą Squeezer, a my w dzisiejszym repertuarze znajdziemy też miejsce, znajdziemy też 3 minuty i 15 sekund, żeby wyemitować nagranie zespołu Various Monks, bo to też jest taka piękna, spokojna melodia. Niech przez chwilę będzie tak bardzo nastrojowo. Zwłaszcza, że tytuł już załatwia resztę. To pocałuj noc. Próbuj patrzeć. I'm not afraid to die. Numer za numerem. A za numerami stoi Krzysztof Urbaniak. Gramy bez gadania. Numer za numerem w RMF FM. Everybody should be happy. Doładowaniu oczu sprzyja suplement diety Nutrof Total z cynkiem wspierającym widzenie. Nutrof Total z przebadaną proporcją luteiny do zaaksantyny 5:1. Tylko teraz w sklepach Comfort. Wszystkie panele podłogowe AC5 kupisz nawet do 40% taniej. Szczegóły na comfort.pl. Harry Styles, Love War. 10 maja Tauron Arena Kraków. Gość specjalny King Princess. Bilety na LiveNation.pl. Polecają WP, Stroer i RMF FM. Najlepsza muzyka. Związki mogą być różne. Trwałe, jak dębowy stół. Dopasowane do waszych potrzeb, jak luksusowa sofa. Albo dające pełne poczucie komfortu, jak wygodne łóżko. A jakim twoim zdaniem powinien być idealnie urządzony związek? Zdradź nam swój sekret na www.rmf.fm. Do wygrania sypialnia Baletto z oferty marki Claire. Miłosne uniesienia i konkursowe emocje wspiera Claire. Zobacz ofertę w salonach Claire i na www.claire.pl. Po reklamie. 23, 23 na zegarze. Tak, to jest ta dobra pora, o której spotykam się z Tomkiem Wyryńskim w czasie faktów. Dobry wieczór, Tomek. Dobry wieczór, witam. No i posłuchajmy, co się wydarzyło. 11-latek zmarł w domu dziecka w Sosnowcu. Policja prowadzi śledztwo. Ambasada RP w Bangkoku informuje, że nie ma informacji o poszkodowanych w Tajlandii Polakach. Jeden z wojskowych otworzył dziś ogień do cywili na ulicach miasta. W faktach również zapowiedź pogodowa najbliższego tygodnia. Powinna się pojawić pokrywa śnieżna nowa. Zaczynamy jednak od pilnej informacji ze Strójki w zachodniopomorskiem. Zablokowana jest trasa S3 pomiędzy węzłami Goleniów i Rzęśnica w Zachodniopomorskiem. Zdarzył się tam samochód osobowy z ciężarówką. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Policja w Sosnowcu Śląskim wyjaśnia okoliczności śmierci 11-letniego chłopca w domu dziecka. Na razie wiadomo jedynie, że chłopiec wczoraj po południu nagle zasłabł. Mimo podjętej reanimacji, najpierw przez pracowników ośrodka, a potem przez ratowników pogotowia, nie udało się go uratować. Prokuratura zleciła już sekcję zwłok, by określić dokładne przyczyny śmierci dziecka. Słuchacie faktów w RMF FM. Nie ma informacji, żeby wśród poszkodowanych w Tajlandii byli Polacy, podało przed chwilą Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o atak w mieście Nakhon Ratchasima. Przypomnijmy, uzbrojony napastnik, którego tajska policja zidentyfikowała jako sierżanta wojskowego. Mężczyzna otworzył ogień do cywili na ulicach miasta, a potem ukrył się w centrum handlowym i wziął zakładników. Ostatnie doniesienia mówiły o 20 osobach przez niego zabitych i 31 ranionych. Mimo połączenia sił policji i wojska podczas szturmu na centrum handlowe nie udało się unieszkodliwić napastnika. Ministerstwo Rolnictwa Autonomii Palestyńskiej Riyad al-Atari informuje, że Izrael wprowadził zakaz eksportu palestyńskich produktów rolnych przez sąsiednią Jordanię. Jak ocenił Reuters, oznacza to otwarcie nowego frontu między Izraelem i autonomią palestyńską w ich trwającym od dziesięcioleci konflikcie handlowym, którego kolejna fala rozpoczęła się w październiku i który w ostatnich tygodniach ulega eskalacji. Władze Izraela i Jordanii nie odpowiedziały na razie na pytania dotyczące tej sprawy. Dwugłos w sprawie przebiegu kampanii prezydenckiej. Dla Andrzeja Dudy dużo ważniejsze od telewizyjnych debat z politykami są rozmowy ze zwykłymi Polakami. Mówi w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM Radosław Fogiel, wicerzecznik PiSu. Odpowiedź Magdaleny Sobkowiak, szefowej sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pan rzecznik był uprzejmy powiedzieć, że pan prezydent jeździ od dłuższego czasu po Polsce. Odwiedził prawie wszystkie powiaty. Tylko ja się zastanawiam, panie rzeczniku, co z tych spotkań wynika. Bo to pan prezydent serdecznie na jedno z takich. Ja bardzo chętnie oczywiście skorzystam z zaproszenia, tylko pan prezydent w ciągu swoich 5 lat prezydentury złożył tylko nieco ponad 10 inicjatyw ustawodawczych. Władysław Kosiniak-Kamysz spotyka się z Polakami i z tych spotkań wynikają konkretne propozycje, które przekładane są potem na propozycje ustawowe. Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Magdaleną Sobkowiak i Radosławem Foglem publikujemy na rmf24.pl. Po nagłym ociepleniu przyjdzie jeszcze delikatne ochłodzenie, ale o prawdziwej zimie mówić nie można. Jak mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, tegoroczna zima jest jedną z najcieplejszych w historii pomiarów. Od poniedziałku, od wieczora poniedziałkowego szykuje się lekkie ochłodzenie i powyżej 500-600 metrów w górach Sowich powinna się pojawić pokrywa śnieżna nowa. Ona powinna się utrzymać co najmniej do piątku pierwszego tygodnia ferii, czyli do piątku za tydzień. No i potem zmieniają się troszeczkę z dnia na dzień prognozy na przyszły weekend. Zapowiada się lekkie ocieplenie ponownie, ale skala tego ocieplenia nie do końca jest jeszcze jasna i długość tego ocieplenia. A w poniedziałek na termometrach w całej Polsce temperatura przekroczy 10 stopni. Polska Elza, czyli Kasia Łaska, zaśpiewa jutro na gali Oscarowej. Została wybrana spośród 46 artystek dubbingowych krainy lodu z całego świata. Wokalistki m.in. z Danii, Rosji, Tajlandii i Niemiec wystąpią w towarzystwie Idiny Menzel na gali w Los Angeles. Z Kasią rozmawiał nasz korespondent za oceanem, Paweł Żuchowski. Kasia Łaska, wielkie show w noc Oscarową. Warto oglądać ceremonię Oscarową nie tylko dla samych statuetek? Oczywiście oglądajcie tam. A co usłyszymy? Chcę wiedzieć, znam, albo nie. Inny fragment, ale ten utwór. Trzymamy kciuki za występ. Nie, dziękuję. Za kilkadziesiąt godzin Kasia Łaska zaśpiewa tak w Hollywood, a czy polski film Boże Działo zdobędzie Oscara w kategorii film międzynarodowy? Dowiemy się już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Słuchajcie RMF FM i śledźcie Oscarowy raport specjalny na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. To jeszcze parę słów na temat pogody. Słyszeliście o tym, że ta zima jeszcze w jakiś sposób będzie do nas nawracać, ale na pewno nie z taką intensywnością i z taką siłą, jakiej byśmy oczekiwali. W lutym, jutro, niedziela, pogodnie i słonecznie, od 4 stopni w Rzeszowie, przez 5 w Lublinie i Białymstoku, 7 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, do tego 8 stopni w Bydgoszczy i Gdańsku, 9 w Poznaniu, a 10 w Zielonej Górze i Wrocławiu. I przypominam, jutro najcieplej. W Szczecinie nawet 11 stopni, pogodnie, słonecznie, sam raz na niedzielne spacery, relaks, świeże powietrze i być może również jakieś inne niedzielne przyjemności. Ale na razie jeszcze sobotni wieczór, w którym też przyjemności muzycznych nie brakuje, bo u nas w zestawie utworów, które wspominają lata 90. będzie jeszcze Capella, będzie jeszcze Loft i Majorka, teraz Jam & Spoon. Taką zabawę to ja rozumiem. Disco 90 w RMF FM. Come on, now we get it. najważniejsze kawałki złotej ery muzyki tanecznej, czyli lat 90. XX wieku, oczywiście w programie Disco 90 w RMF FM. Za moment wskoczymy do roku 1993. To był taki czas, kiedy dużo włoskich twórców, artystów pokazywało swoje muzyczne możliwości i swoje umiejętności takiego składania nut, że z tego od razu robiły się przeboje. I pewnie już niektórzy słyszą te bardzo charakterystyczne dźwięki. O, proszę bardzo. Tak, tak się wtedy grało. To kapella. You got to let the music. Proszę przypomnieć sobie, jak wtedy można było przy tym świetnie się bawić. Liczę, że dziś będzie podobnie. Believer, and now I'm